بیا چې د غرب ټلوالې داړې ماتوي غازیان دا استشهادي غازیان دا استشهادي غازیان نن به باګرام څه چې واشنګټن هم لړزوي غازیان دا استشهادي غازیان دا استشهادي غازیان بیا ګوري غازیان په قوي عزم او مورال ورزي څومره په کمر ورزي څومره په کمر ورزي نن په لوی مرکز چې د لښکرو د دجال ورزي څومره په کمر ورزي څومره په کمر ورزي بیا غلیم ته زور د خپل ایمان ورښکاروي غازیان دا استشهادي غازیان دا استشهادي غازیان بیا غلیم ته زور د خپل ایمان ورښکاروي غازیان دا استشهادي غازیان دا استشهادي غازیان بیا چې د غرب ټلوالې داړې ماتوي غازیان دا استشهادي غازیان دا استشهادي غازیان نن په باګرام څه چې واشنګټن هم لړزوي غازیان دا استشهادي غازیان دا استشهادي غازیان نن په بیا په ډېرو صلیبیانو میندې پورې کړې پڅې بپرې تورې کړې پڅې بپرې تورې کړې تیښتې ته مجبورې با قواوې دا مغرورې کړې پڅې بپرې تورې کړې پڅې بپرې تورې کړې یو یو با د مرګ کندو ته سم ور ټېل وهي غازیان دا استشهادي غازیان دا استشهادي غازیان یو یو با د مرګ کندو ته سم ور ټېل وهي غازیان دا استشهادي غازیان دا استشهادي غازیان بیا چې د غرب ټلوالې داړې ماتوي غازیان دا استشهادي غازیان دا استشهادي غازیان نن په باګرام څه چې واشنګټن هم لړزوي غازیان دا استشهادي غازیان دا استشهادي غازیان اوس خلاصېدی نشي ترې اغیار په چلنی رنګ باندې کړي به جهان تنګ باندې کړي به جهان تنګ باندې روغ ورځ به نه ویني وي هره ورځ به جنګ باندې کړي به جهان تنګ باندې کړي به جهان تنګ باندې نور به پرې هر ځای د خیال پر جونه ړنګوي غازیان دا استشهادي غازیان دا استشهادي غازیان نور به پرې هر ځای د خیال پر جونه ړنګوي غازیان دا استشهادي غازیان دا استشهادي غازیان بیا چې د غرب ټلوالې داړې ماتوي غازیان دا استشهادي غازیان دا استشهادي غازیان نن په باګرام څه چې واشنګټن هم لړزوي غازیان دا استشهادي غازیان دا استشهادي غازیان نشی ټینګې دی مو دښمنان د دین او قام دلته بد بوي انجام دلته بد بوي انجام دلته و ابن اخلي یو هم عبدالله ساده ارام دلته بد بوي انجام دلته بد بوي انجام دلته نشی ټینګې دی مو دښمنان د دین او قام دلته بد بوي انجام دلته بد بوي انجام جام دلتا و ابن اخلي یو هم عبد الله ساده ارام دلتا بد بوي انجام دلتا بد بوي انجام دلتا وروبو کې هم بلا غټي پسې وهي غازیان دا استشهادي غازیان دا استشهادي غازیان بیا چې د غرب ټلوالې داړې ماتوي غازیان دا استشهادي غازیان دا استشهادي غازیان نن په باګرام څه چې واشنګټن هم لړزوي غازیان دا استشهادي غازیان دا استشهادي غازیان غازيان دا استشهادي غازيان دا استشهادي غازيان دا استشهادي غازيان.